أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. زواجر بیان دل اہل کتاب تا ماکی آیت کی اول زجر بیان شو نو دی آیت کے اللہ تعالی دویم زجر ذکر کی اہل کتاب تا کلی چی اہل کتاب تا دعوت ور کلی شی چی دا اللہ تعالی پا کتاب بانی ایمان را وڑی پا قرآن باندی نو دغه اهل کتاب وای چې مونږ خپل کتاب بنو چې تورات دی او تورات نه علاوه بل کتاب مونږ نه منو. الله تعالی په هغه باندې ردونه ذکر کوي په دوو طریقو سره په دې آیات کې وای ځا قیل لهم او کلی چې ویلې شي دی تا امنو ایمان راوړی بما فا کتاب باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی یعنی ایمان راوړی په قرآن کریم باندې او ایمان راوړی په کتب منزله باندې بس الله تعالی چې کوم کتابونه نازل کړی نو قالو وای دی نؤمنو بما انزل علینا ایمان راوړو مونږه په کتاب باندې چې نازل کړلی شی دی په مونږ باندې ویکفرون بما وراءه او کفر کوي دی په کتابونو باندې بما وراءه چې سیوای داغینا د دیو د کتاب نه چې علاوی هغه دیو نه منی. نو زجر په دې طریقې سره شو صرف د دیو د کتاب د منلو د تخصیص د پاره څه وجه او دلیل نشته دی او دیو صرف خپل کتاب منی یا بل کتاب د الله تعالی نه منی. ویکفرون بما وراءه وهو الحق وحال دار چی آغا حق دے من مصدقا لما معهم رشتین کون کے لئے دا حق کتابونو چی ردیو سر دی مصدقا لما دا تصدیق مانا دا مخ کی بیان شوید بار بار دا غمانی ذکر شوید دوی مانا چکم دا تصدیق منگ کڑی وا رستو تاست دا غی حوالہ ذکر کم چی دا غا ملا علی قر رحمت اللہ علیہ پا خپل تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان کی چی دا ملا علی قر رحمت اللہ علیہ کتاب دے دا غا معنی ذکر کری دا تصدیق چی کما دویم معنی تستمع کری و چی فمانا دا موافقت سر نو دا غا تفسیر کی ذکر دا ملا علی قر رحمت اللہ علیہ تفسیر دے پاگی کی ذکر کری دا وهو الحق وحال دارے چی دا غا حق دے یعنی قرآن کریم مصدقا لما معهم رشتنی کا ان کے رہے یا موافقت کا ان کے رہے دا آغا کتابون سرا چی ردی و سردی نو دا اولنی الزام دا حجت دے پاغی باننی زان پر آیات مانی فوئے کی اول الزام دا حجت دا دے اللہ تلاوی وهو الحق من ربهم وهو الحق مصدقا لما معهم حاصل دادے کتاسو تورات بانی ایمان دا دے و جنراوڑای چی دا حق کتاب دیں نو دا غصی قرآن کریم ام حق کتاب دیں او دا حقانیت سرا سرا دا کتاب ستاسو دا, ستاسو دا کتابونو تصدیق و تاییدم کئی پا دے و جبانی تاسو خپل کتاب منی چی دا حق دیں نو حق خو چی بیا پا ہر دے کی او دا ہر چا سر چی او ہر شے چی حقی نو بیا غمان الپکاری نو بیا ستاسو د صرف د خپل کتاب د منلو د پاره وجه او تخصیص د تخصیص وجه او دلیل هغه څه شه دي کله حقانیت په وجه باندې تاسو خپل کتاب منئ نو بیا خو قران هم حق دی الله تعالی چې دام حق کتاب دی نو حق خو چې بیا هر شی حق چې د هر چا سره کمزې کی نو بیا خو هغه منل پکاري او د حقانیت نه علاوه بل خبردار پر کتاب کی جودی کتاب با نستاسو د کتابونو تصدیق هم کیږي دا غی تایید هم پکیږي او دا غی سره موافق هم دی نو بیا ولې نه منئ؟ ډیر خلک داسې لري اکثر یو کله خبر راشي پر معاشره کې ډیر خلک داسې یو مسله کې ویار مونږ د حق تابعین وس مونږ د حقانیت د وجنه دا خبره منو کله حقانیت د وجنه منی بیا بل دې کې یو مسله راشي هغه حق یې هغه بیا نه منی ذکر د پکې پیدا نه ظاهری تور ون نو دا الزام د حجت شو په دیو باندې کتا سو تورات باندې ایمان د دیو جن راوړی چې دا حق کتاب دی نو بیا خو الله درې قران په واره کې ملي چې دا حق کتاب دی نو بیا یې ولې نه منی؟ حق چې د هر چا سره یو کم دی کې دا غي منل پکار دی. دوانو کې تاسو فرق کوي پرې فرق باندې دلیل سره بیا درې فرق د پارا سو وجوهات یې بیان کوي تاسو د دې پورا تفصیل ذکر کړی دی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تفسیر دے بدائع التفسیر و گورے پائی کے ڈیر بہترین خبر ذکر کر دی دے آیات پر تفسیر کی اغوی وی دا آیات دلیل لے پر خبر باننے چے سوک پا یو حق بانی ایمان راوڑی او پا بل حق بانی دا تعصب دا وجنا ایمان راوڑی نو دا غصڑے کافر دے پا یو حق بانی ایمان راوڑی او پا بل حق بانی دا تعصب او دا زد دا وجنا ایمان راوڑی نو دا کوپر دے دیر پانی سڑے کافر کی کا دا غد دیو جن منی دا من مسلی دا دیو جن منی چی دا حق مسلی دی اللہ تعالی را لی گلی دی دا غسی دا روجی مسلی بم منی دا کاغم حق دی اللہ تعالی را لی گلی دی نو دا غسی بیار جہاد مسلی بم منی نو ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی یو حق بانی ایمان را وڑل او پا بل حق بانی ایمان دا تعصب او دا زد دا وجن نر را وڑل وی دا کوپر دے دا بی دینی دا قلور توائے پیغمبر فلم تقتلون انبیاء اللہ ولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ تعالی من قول مخکر دینا ان کنتم مومنین کتاسو ایمان راولون کی پخپل کتاب باندی پتورات باندی دا دویم الزام دا حجت دے او دا دی دو طریقی دی اغیبا نیزان پویا کی یو طریقہ دا الزام حجت دا دا چی تورات کی لکلی شوی دی چی قتل دا انبیاء علی صلات و سلام حرام دے ناجائز دے کپر دے بی دینی دا او تاسو خو ډیر پیغمبرانم قتل کری دی مسئلہ دا قتل الانبیاء دا غی تفصیل مخ کے ولی شوی او تاسو تماغ دے کی خبر اکڑی وان مصر کی بعضی علماء پیدا شوی دی چی آغا دا انبیاء علی صلات و سلام دا قتل نمنکر دی دا سی رفته پر رفته بانی دا مونگا و تاستم را خوری گی دا خبری و یهودیان و پیغمبران ندی وجلی نو کم زی که تاسو کتاب کی دا ولی دل و یا دا کم عالم نم خبر واوری دل نو آل دا کتاس تمازی کر کردی و چی دا دا یهودیان و دا خوشحال ولد پار دا خبری کئی پا دی بانی دا قرآن کریم دی رایاتون و احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلالت کئی دا غی سنسا و دا حد دا مخ شو. نو طریقہ دا الزام حجت دا شولا که تاسو وای چې مونږ تورات منو په تورات باندې زمونږ ایمان شته دی نو په تورات کې خدای انبیاء علیه السلام قتل حرام ګڼل شوی او هغه ته کوپر او بدینی ویل شوی نو تاسو بیا د الله تعالی ډیر پیغمبران ولی وجلی دی ولی موجل تاسو په خپل کتاب باندې عمل څنګه کړی رضا نم دې کړی په دروغ وای او مخکې تاسو ته ما حدیث ذکر کړی و چه بنی اسرائیل و یهودیانو پا اول دورس کی دری سوان بیا علیہ السلام پا یو ورس بانی قتل کلیو او بیا دا ماجیگر خپل بازارون و دکانون کولاو کلل و پایی که سوداگانی خرسولی نو تاسو چی تورات منعی نو پا تورات که خداو چی دا پیغمبران و وجل دا کو پرده نو تاسو بیا غولی کول نو اشاره شو لدیتا چی تاسو پا تورات بانی ایمان نشتره بلکی تاسو پا تورات بانی کافر یه. دویم وجه ده دویم طریقه ده الزام حجت علماء دا ذکر کړی ده چې ډیر انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کې دا سیو د موسی علیه الصلاۃ والسلام نو ورستو پرون تاسو ته هغه څه وضاحت ذکر شوی چې دا موسی علیه الصلاۃ والسلام نو ورستو تر د عیسی علیه الصلاۃ والسلام پوري ازیات هم په سرین ذکر کړلې څلور زر انبیاء علیه صلوات و سلام راغلی دي د موسی علیه السلام نه چې ورستو کم پیغمبرانو نو دغه انبیاء علیه صلوات و سلام با بنی اسرائیل کې کم پیغمبران راغلی ګلیو الله تعالی نو هغه دعوت ورکاو تورات ته او د تورات تصدیق یې کاو دا غي د دعوت د فار الله تعالی را لګلیو پرون تاسو خبره شو کنه چې د تورات د نزول نه ورستو تر د انجیل د نزول پورې بل کتاب نه دی راغله چې څومره انبیای علیه صلوات و سلام راتلل نو هغه به دعوت ورکاو تورات طرف ته او د تورات مسائل او احکام او د دین دعوت به ورکاو نو اے يهوديان او کستاسو په تورات باندې ایمان وې نو ستاسو کتاب ته چې چا دعوت ورکاو نو تاسو هغه بیا ولی قتلول د دویمه طریقه د الزام حجت شولا تاسو وای مونږ تورات منو نو ستاسو کتاب ته چا دعوت ورکاو ستاسو ر کتاب تایید چې کاو دا غي درس او تدریس وکاو نو تاسو بیا هغه ولی قتلول چې ستا کتاب دی او ته منی نو چې هغه ته خلق دعوت ورکې ته بیا ولی قتلې خو اشاره شولا دا چې ستاسو د الله تعالی په کتاب په تورات باندې ایمان نشته دی زکا ایمان بی تورات دا مستلزم دے ترک دا قتل دا انبیاولا نو تاس خو ترک دا قتل دا انبیاو ندے کڑے بلکہ قتل دا انبیاوم کڑے دے نو معلوم شو رہے جستاس خو تورات بانی ایمان نشتا دے نو اللہ تعالیٰ پر دو تری قبانی پدیو بان ردوک جستاس دا خبری خطا دی قلر تو آئے پیغمبر فلیما تقتلون انبیاء اللہ ولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ تعالیٰ من قبل و مخ ان کنتم مؤمنین کتا سو ایمان راوڑن کی پخپل کتاب بنی چغ تورات دیں کفاغی بنی ایمانی نبیان بولی پیغمبران وجل حدیث کے راغلی دی مسند احمد کے حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشد الناس عذابا یوم القیامہ دا قیامت پورت بانی دا ٹولنا سخترین عذاب با حغسڑی تی رجل قتله نبی جن هغه سړی چې پیغمبر قتل کړی او قتل نبیین او یا هغه پیغمبر وجلی پیغمبر را لګېدلی یا یې څوک وجلی دی او یا یو بل کس را لګېدلی چې پیغمبر یې قتل کړی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې ته به سخترین عذابی و امام ضلالتین د گمراهۍ امام د ډیموکراسۍ مولیان د جمهوریت امامان چې کوم دي نو ده ته به ډېر سخترین عذابی او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل و ممثل من الممثلین تصویر وستون کی چې کم خلق عکاسی کوي تصویرانو باسی بی ضرورت نو دیره پاره به سخترین عذابی او په بل حدیث کې او سر راغلی دی په بل روایت کې و عالم لم ينتفع بعلمه اغه عالم چې اغه خپل علم نه پیدنی یغی ست خپل په عمل نه لیکلې نور مؤمنان مسلمانانو ته نه دی خودلې فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین کئ تاسو ایمان راوړون کی په خپل کتاب باندې تورات دین ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون د دې آیات نش پغم خطاب شروع کیږي او دا غی تتمه بکیږي په مباهله سره شپږم نمبر آیات کې باغ راځي نو دا شپږ خطاباتو نو دا غشپغم خطاب دے پا دے خطاب کی دو خواستونا بیانی گی پا ترقی سرا دے یہودیانو اول دا شرک کول پا عبادت العجل سرا سرا دا وجود دا بیناتونا دلائل موجود دی پا توحید دا اللہ تعالی باننے او بیا هم دیو دا اللہ تعالی عبادت پر ایک دیو دا سخی عبادت کی نو دا سخترین خواست و قواحت تیر دیو او دویم اعراض کول دا اللہ تعالی دا کتاب نا پس سبب دا مرض دا محبت دا سخی باندی دا سخی دا عبادت سر دیو من محبت کینو دا غیب پا وجب باندی دیو دا اللہ تعالی کتاب پری خیرین دا اللہ تعالی کتاب اشاعت غردوالی دیں نو دا دعا خباستونا قباحتونا ذکر کئی دیر پا ترقی سر ذکر کئی ولقد جاءكم موسى ويقين راغله او تاسو ته موسى عليه السلام بالبينات بخکار دلیلونو سره په احکامات سره بالبينات کی دابا د ملابست یا د مصاحبت د پاره تاسو کتابونه کې ویل دي یعنی موسى عليه السلام راغه په داسې په دې طریقې باندې چې هغه ملابس او هغه مصاحب او د بینات سره بینات داغي سره نو بعد مصاحبت او دا ملابست تپارا دا دا بینات نمرات سشه دی پا اصول کتاس تولی شوی دی دا خبر بار بار ذکر کی گی دا منگ دا استادان هم دغه طریقه و او مپسیرین دالی کری دی دا طولنا بهترین تفسیر اغا دی چی تفسیر دا قرآن پا قرآن سروشی نو بینات نمرات اغا نه معجزات دی چی تعداد دا غی پا سوری بن اسرائیل کی ذکر شوی دی یو سل یو نمبر آیات کی تسع آیات بینات ان التراغل لی یو سل یو نمبر آیات دا سوری بن اسرائیل او دا غی تفصیل بیا بیان شوی دی پا سورة الاعراب کی دا غی تفصیل لاشی نو تعداد ذکر شوی دی پا سوری بن اسرائیل کی او تفصیل بیان شوی دی پا سورة الاعراب کی یو سل وم نمبر آیات یو سل اتم یو سل درشم او یو سل دری درشم نمبر آیات کی نو بینات نو مراد اغا نه معجزات تی مراد دی تفصیل بے پخپل زبان رازی اس کی اغرال او داغی تفصیل تا دیز ہے نکو نو بیا با خبر اوگ دی دغسی مپسرینو لکلی دی بینات نو مراد ایوازی داغا نه معجزات ندی بلکی پا دی صورت کی کم مخی بیان شول دا قرآن ولگو دیو بل سرا ولقد جاکم موسیٰ بالبیناتی یقینا راغلی او تاسو ته موسی علیہ السلام په دلائل سره په معجزات سره معجزه فلق البحر و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم دا معجزه وا د موسی علیه السلام نو دغسی غرق الاغراق الفرعون و اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون دا بل معجزه وا د موسی علیہ السلام دغسی تذلیل الغمام و ذللنا علیکم الغمام نو دغه بل معجزه د موسی علیه السلام تاسو باندې وریز الله تعالی را واستله سوري د باندې را واسته تاسو را خوراک بندوبس نو و انزلنا علیکم المن والسلوى دا معجزات د موسی علیه السلام تاسو د وبو بندوبس نو نو و وایي استسقى موسی لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر دا معجزه د موسی علیه السلام نو دا ټور دلایل دی چې دا موسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی او دا الله تعالی دین طرف ته توحید طرف ته دعوت ورکوي نو دا خبره اومنه خانو دیو سوقلله دیو موسی علیه السلام ته شاباسه وای او دا غی خبره اومنه لو کنه نو ثم اتخذتم العجل من بعده بیاونی و تاسو خلر په خدای توب سره من بعده پس دتللو د موسی علیه السلام نو کوهی تور ته دې په وضاحت باندې پوه شوې دو توجیهات مې زده کړې دي او امید کو چې هغه تاسو ته یاد دي دا یادوي د سبق یا اتخاذ په معنا د جوړولو سره او دا غي تفصیل وروسته راځي به دا غي وضاحت تاسو ته کړو چې قرآنی کریم کې براشي کله چې موسی علیه السلام کوهی تور تلان نو سامری مولای سی وو ته دیونه سره زار او سپین زر راواغستل دا غي نه اوسخه جوړک پاگی که داسی اوسو سوری موریو کل چاگی با آوازونم کولا سٹلی ملی اپ کولا گولی او دیو داگی عبادت چروکا نو که اتخاص پا مانا دا جوڑاولو سرشی نو بیا مفعول نگواری نو بیا مانا دا که وی ثم اتخذتم العجلا بیا جوڑ کا تاسو سخیل را دا سروزر و دا سپینوزر نا من بعدی پس دتللو دا موسیٰ علیہ السلام نا کوئی طور تا نو اتخاص پا مانا دا جوڑاولو سر دی او دویم مانا دا رچی دا اتخاذ په خپل معنا سره دی نیول نو بیا مفعول ثانی دیر پر حذف دی تاسو تماویل وسخه د پړی نه نیول خو څه ګنا نه ده ثم اتخذتم العجل من بعده بیا اونی و تاسو سخلر الهن په خدای توپ سره مونی و من بعده پس دتلرو د موسی علیه السلام نه کوهی تور ته من بعده موسی علیه السلام لاړ میقات ته او دو میقات دی مخکې دغه وضاحت ذکر شوی دی ورستو ممراشی سورۃ الاعراب کې وانتم ظالمون او وی تاسو ظلم کوون کې په شرک کولو سره دی ذکر ظلم نو مراد شرک دی او وجه تاسو ما ویلی مخکې چې شرک چیرې دا ظلم ولې دی شرک ته ظلم ولې ویل کیږي ځکه ظلم ویل کیږي وضع الشیء فی غیر محله دا یو شی د خپل محل نه علاوه په بل څه کې وضع کول نو شرک ته ظلم زکه وای چې د عبادت لایق صرف الله تعالی دی نو چې څوک شرک وکي د الله تعالی دا الله تعالی دا عبادت په ځای جنې دا الله چې کم حق واغ غیر الله تور کی نو دای ظلم وکړه کچې دا الله تعالی حق الله لور نه کول کی غیر الله لورک وانتم ظالمون او تاسو یې ظلم کوون کی په شرک او سره واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه دی آیات کی بل خواست اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا یہودیانو چاہا اعراض کول دی دا اللہ تعالیٰ دی کتابنا او دا غیر پارا وجب دی مخ کی آیات کی بیان شولا اغس دی او دی آیات کی ممراضی و اشربو پی قلوبهم العجل بی کفرهم دا اللہ تعالیٰ دی کتابنا اعراض ذکر کئی چرا دیو پزنونو کی دا محبت دا سخی دا عبادت محبت پرود دی چې دا الله چې په ځل کې دومره زینې چې پای کې دا الله محبت راشي چې په ځل کې دومره دې ته ځان ته پرې نه دی چې دا الله تعالی د کتاب سره مینه محبت او کې پای باندې ایمان ولري نو دا خو بیا ایمان نه دی دا ایمان نه پاتې کیږي د سړي نو دیو په دې زړونو کې د دې سخی د عبادت سره دومره محبت او چې دا الله د کتاب زیب کې نه و دا الله تعالی د مینه محبت زیب کې نه و پاتې شوی اللہ تعالیٰ دا خباست و دا قباحت دا دیو ذکر کی و ایزا خزنا میساقکم و کل چواق استمونگا مضبوط لوستا سنا دا دیو وضاحت مخ کے بیان شوید دا آیاتون تیر شوید دا یو خبر بار بار یاد ساتی دا اللہ تعالیٰ کتاب دیر عجیبہ کتاب دی یو خبر کی چی یو لگ وقت تیر شی یو سا آیاتون و یو سو سورتون تیر شی نو بیار تا غصابق در یاد کی او بیا مخ کی نی سواق و داری ورستنی لگ پر قی زکا چې دا د الله تعالی ډیر عجیب کتاب دی په ډیر عجیب طریقې سره نو کله یو ځکه تفصیل بیان کی بیا اجمال بیان کی یو ځکه اختصار ذکر شي بیا تفصیل بیان شي وای سبق چر د خپل ير نه کی او تاسو ته ماویل یو چې د بنی اسرائیل او د يهودانو قباحتون الله تعالی زیاتول بیانې دا غي وجوهات تاسو ته ماویل یو وجداد چې اے مسلمانانو او گورے دا ډیر عزت من خلق خو لیکن کله چې د الله تعالی خلاف او کله الله تعالی په دین باندې عمل ونه ک نو څنګه خوار شول څنګه ذلیل شول الله تعالی څنګه تباکل نو دې ته اشاره ده چې چرته تاسو د يهودو په شان د کې نشي چې سره د علم نه سره د پوینه سره د دین چې الله تعالی په کې دومره پیغمبران نه لګلی خو لیکن الله تعالی بیا هم تباکل ولی عزت او بی عزتی دا په دې کې چې چا د الله تعالی دین زده ک په غو باندې عمل وکړه دا عزت مند دی او چې الله تعالی دین شاته وګرځا واغه خپل بی عزت کی و اذا اخذنا میثاقکم او کله چې واغه استمونګه مضبوط لو استا سنه تفسیر جلالین ډیر بهتري نه معنا کړی دا یو نیمه نقطه ځان سره لیکي نو قران باندې به پویږي هما او پیدا بدل درکې ډیر علی العمل بما فی التوراتی الله تعالی تعالی وس د صفه بارک کیږي او علی العمل بما فی التوراتی کله چې واغسته مونږه مضبوط لوستا سونه یعنی چې په تورات کې کوم احکامات دي د الله تعالی په غی باندې به عمل کوي الله تعالی تدا لوځغسته دا لوځ مونږه استا سونه هم غستلې شوی دي چې په قران کې کوم احکامات دي هغه به منه په غی باندې به عمل کوي ورفعنا فوقکم الطور او چت کومه استا سره پاسه اتور تور غر تور غر الله تعالی په دیو باندې د پاسه اوچت کا مخکې ویلې شوی دا خبره ته یو ځل بیا هم کوم ډیر خلک د دې آیاتونو په باره کې په قران باندې اعتراض کوي او په الله تعالی باندې اعتراض کوي نعوذ بالله من ذلک وای دا خو اکراه ده او لا اکراه په دین و اکراه په دین کې نشته دی نو تاسو ته ما هلته کې حوالم ویلې و د تفسیر او مارته ویلو چې مارته صرف اشاره وکړله ځان له بیا تفصیل پکې ګورئ یو اکراه دا یو اجبار دی نو دا اکراه نه و دا اجبارو اجبار اکراه دا ده چې یو سړی پسې دغه راواخلی دا عقیدې په باره کې اکراه نشته دی اجبار دا دی وروسته به د اکراه خپل تفسیر هم ذکر کوو معنا به ذکر کوو د اقسام به ذکر کوو لا اکراه په دین انشاءالله هغه ځای کې یا الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان الدکی بصورت النحل کرازی اغزه کی ان شاء الله دی تفسیر بیا ذکر کو سره دی وی مسئلے نه چي یو مسئله و ته هم بیانو او غډه ر بهترین مسئله ده خصوصا د جهاد سره متعلقه ده ایوار دا ده چي یو سړی خ مؤمن مسلمان دی ایمان راوړی دی او بیا د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل نکي او ته پاغه پس یو لول راواخلی او وی وهی هغه ته وی چې ته د الله تعالی د دین ولې نه منې، دې ته اجبار وای. دا خود موسی علی السلام مرګری او ایمان راوړی دی، لکه دا غیر لپاره مثال په حدیث کې راغلی دی. یو سړی دی مونږ نه کوي، مثال ستا بچی دی او په کور کې دی، لسو کالو ته ورسېده او بیا مونږ نه کوي، نو ته وی چې بس دان لري سکه خیر دی، په دین کې بچا باندې زور نشته دی، نو دا اجبار دی. دا بیا خامخا کې لور دی دا په کور کې زنانه دا ستر او پرده نه کوي، نو ته به په دین کې بچا باندې زور نشته دی، ځان لري سکه نه، ځان لري سنه کوي، داسې یو لوړ پسې راواخله وی وها برابر یې کا، دا اجبار دی، دا صحیح دی، دا به کې خامخا. نو رفعنا فوقکم الطور، دیو خو دا کتاب منلې او په دې باندې ایمان راوړې او موسی علیه السلام یې منلې. نو تاسو ته مال د تفصیل ویلو چې رفته پر رفته باندې د دیو د دنیا سره مینه محبت او د غسی د بيدینه سره مینه محبت، نو په تورات باندې رفته پر رفته باندې د دیو هغه علم چې کمزور شو، دغه عمل چې کمزور شو، نو الله تعالی د دیو د يرولو د پاره الله تعالی پر تور غر د پاسه رسېونی و وکه نه منی د الله تعالی د کتاب چې در باندې روغ ورزو، نو دیو یې څوک نه منی، هغه د یری خبره و چا به نه مانه، په دغه وخت کې چا به ویلو چې زه یې نه منم. نو کله چې د غر لري شو بس وی مړه څوک یې منی، وی دا خواسې مونږ ګپ لګاو، بس دغه خبره ده. یو سړی ونې ته ختلی او نه شو راکوزېدلی، وایي که زه په خیر او عافیت سره کوز شوم نو زه به یو خلال کوم. کله چې رسې نیمایي ته راکوز شو نو زه به یو خو نه شم خو وایي به حلال کوم. کله چې رسې خط راښکته شو نو وایي دغه نه شم خدای یو بیزا یو ګډ به حلال کوم. کله چې د یخته شو نو وایي سانډې ونډې وه پخې کو، بیا چې راکوز شو چې کور ته روان شو زه وایي کېږي به مړه. نو الله تعالی په دې باندې تاور دغه غر د پاسه کوي، عمل پې کوي کنه، وی ولې نه کوي، څوک په عمل نه کوي. کله چې غر تی لري شو وی کیږي و مړه ځه. ورفعنا فوقکم الطور، او چت کومګا استا سره پاسه تور غر. دې دې په عبارت کې تقدیر او مخکې رته ویل شو، قلنا لهم او ویل مونږ دیو ته خذو ما اتیناکم بقوتین، ونی سیاغ کتاب چې درکړل مونږ تاسو ته بقوتین په کوشش سره. دا بقوتین د دې پوره تفصیل چره د مخکې بیان شوې ده، تاسو ته حواله ویل شوې وي. او بیا د قران په باره کې چې مونږ او تاسو د ابو ذر رضی الله تعالی عنه، د ابو درد رضی الله تعالی عنه هغه قول مرته هم ویلو، او د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول مرته ویلو، ان اول الناس بهذا القران من اتبعه وان لم يكن قراه. د دې قران سره ډیر نږدې خلک غدي چې د قران اتباع وکي. اگر که قران لوستل نه، یو سړی د قران نه دی لوستل او راغلی د درس ته ناست دی، په دې باندې ځان پوی کوي، نو چې الله را ترې سویل وي په عمل کوي. نو دغم د الله تعالی کتاب چې وای ورې د عمل پی کوي، نو اصل قران ته نږدې د قصړې. او ابو درداد رضی الله تعالی عنه ته یو سړی راغې او ان ابنی هاذا قد جمع القران كله، و زما دې زی ټول قران جمع کړی دی، یاد کړی دی. هغه ته ویل اللهم غف اللهم غفرا انما جمع القرآن من سمع له واطاعه، وی قرآن جمع کول خودی ته وای چې قرآن ته غو کی دی به تابعداری وکینی. اصل د قرآن جمع کول او یادول دغه دیش په دی باندې عمل وکوم غو تاسو زغونم دغه لوزه غستل شوی به قوتین په کوشش سره بلع په دی باندې عمل وکي. دا کوشش نه مراد به قوتین نه مراد سو نور ال تک وضاحت ذکر شوی یا په خی لاس باندې راغستل. او دا مولا علی قاری رحمت الله علیه خبره می تم بیا پای کی ذکر کړی و، واسمعوا واوری پاوری درو د قبولیت سره، واوری پاوری درو د قبولیت سره. خل راضی سمع په معنا د قبول سره، لکه علماء ذکر کړی دي سمع الله لمن حمده. نو سمع الله هغه ځکه علماء معنا کړی ده قبلی الله تعالی ثنا صفت ده، هغه چا چې د الله تعالی ثنا صفت وای. نو هلته کې سمع په معنا د قبول سره دي. نو واسمعوا واوری پاوری درو د قبولیت سره، مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل مایناز تفسیر کې هغه دغه معنا ذکر کړی ده، واسمعوا سماع قبول و طاعه، واوری په اوریدلو د قبولیت او د طاعت سره. تاسو ته ما ویل چې دغه تفسیر دی تفسیر المولا علی قاری دغه دی، او المسمى بانوار القران و اسرار الفرقان. نو ډیر بهترین تفسیر دی، په آیاتونو کې بعضی داسي دا مشکل زین ډیر خوندور حل کړی دي او ډیر اسانی ترجمه یې کړی دي. نو هغه دا معنا کړی ده، واسمعوا واوری سماع قبول و طاعه، واوری پوریدلو د قبولیت سره د تابعداري سره، یعنی الله تعالی او ته چې زما دا خبره واوري څه معنی ده یعنی قبول یې کوي او د دې اطاعت کوي دغه معنی ده قالو دی ویل سمعنا واوریدل مونگا واسوینا و نیمنو مونگا واوریدل او نیمنو اس دیده که سوال دا رازی چی پا یو وقت کی چی غر پا دیو بانی دا پاس شوی ده نو سنگ دی ویل چی مونگا واوریدل او نیمنو پا کار خدا و چی بیا پی اللہ تعالی غر را چوله وی نو با دی که دیر جوابونا مپسرینو بیان کردی دی یو قول داره چی دا سمعنا دا یهودیان چې دا دوه ډلې یو مشرانو چې په هغه وخت کې موجود نو سمعنا د دې مشرانو ویلې په هغه وخت کې چې په چا باندې غر پورته شوی نو هغه دا اقرار وکوي بالکل د الله تعالی کتاب مونږ منو او کم چې کشرانو چې ورستو بده بصیرت لله نو هغه ورستنی خلک کشران د دې هغه چې دی وعصین لفظ بیا ویلې هغه نه منلې دویم قول هم په سرینو دادې تفسیر جلالین معنا کړی دا اغم ډیره خوندوره معنا کړی دا قالو دیول سمعنا واورید المنگا سمعنا قولک استا وینام واورید لپ وګونو باندې وعصینا وعصینا امرک نو دا سمعنا سمع تعلق ساتی دا قول سره او عصیان تعلق ساتی دا امر سره یعنی استا خبرم واوریدلا او عصیان تعلق ساتی دا امر سره وعصینا امرک ستا امر او ستا حکم نه منو هغه پکې دغه صرف فرق ذکر کړی دی نور هغه سوال په خپل ځای باندې بیا هم باقی پاتې دی یو بل معنی مفسرینو ذکر کړی دا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې هغه ته اشاره کړی دی او ذکر کړی دی وای قالو سمعنا ویل دیو چې واوریدل مونږه سمعنا قولک لیکن بلسانهم وعصینا امرک لیکن بجنانهم یعنی دیو سمعنا لفظ وای په جواب باندې وعصینا لفظ وای عصینا امرک لیکن بجنانهم پزله باندې پزله کی اصل کی دیو نا فرمان او دزله نه دا خبره نه و او په جواب باندې دا خبر او کله چې مونږ به خبره منو نو سمعنا قولک لیکن بلسانهم وعصینا امرک لیکن بجنانهم او مولا علی قرام تل علی پر خپل تفسیر کی او بل معنا ذکر کړی دا غم ډیره بهترین معنا ده و یقال دیول سمعنا یعنی واورید المنگا په وخت د رفع د تور کې دیو دا خبر او کله چې سمعنا وعصینا دل په دیول و صدر هذا القول منهم بعد رفع التور عنهم کله چې کوه تور غرد دیونه لری شو دا غینه ورستو بیا دا ویل چې عصینا کفاغه وخت کې ویل یو نو الله چقنی کول پر خودلې نه مولا علی کرم تل علی ډیره بهترینه معنا ده ډیره خپل خبره کړی ده و وی عصینا صدر هذا القول منهم بعد رفع التور عنهم کله چې تور غرد دیونه او چت شو دا غنه ورستو بیا نه فرمانی خبره کړی ده پاغه یو ټیم باندې دا دوه خبرې نه دی کړی تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان دغه معنا ذکر کړی ده نور چیرې ډیر جوابونه علماو ذکر کړی دي او ان شاء الله پوه شئ وی زمونگا استادان یو خبر کولا شیخ اللہ دا کابلگرام رحمه اللہ تعالی دیر بہترین خبر وا وی قالو دیویل سمعنا چی وارد المنگا نو دا خبر پا جوابانی اقللا وعصوینا پا زبان حال او پا زبان پا عملی طور بانی دا خبر وا لکا سرنگی چی دی تفسیر دی ملی علی قارن حتی علی دا غیو تفسیر وکا نو شیخ دا کابلگرام رحمه اللہ غی دا قمانا کولا وې سمعنا ردینه مراد زبان حال سره دا خبره وکړه په زبان قال سره او عصینا دا زبان حال دی داغي یعنی عملی زندگی بیا ردی مخالف په دا معنی ده لکه نن سوا ډیر چره منافقان او د یهود په پل باندې پاللې شوی او داغي په قدم باندې تلون کې خلق هغه د قران په باره کې دا وایي چې مونږ قران منو خو لیکن بیا داغي عملی زندگی د قران د احکاماتو نه بیا خلافی نو قالو سمعنا دا زبان قال شو وعصینا دا زبان حال شو عملی زندگی بیا دا کتاب نه خلافی و هو شربو پی قلوبهم العجد بکفرهم او گټ کله شوی او خلق کله شوی او گټ کله شوی او دریو پزلون کی ال عجله د دې په عبارت کی تقدیر دین مضاف حب العجل اصل لسره او گټ کله شوی او دریو پزلون کی محبت د سری بکفرهم په سبب د کوپر د دیو باندې په سبب د کوپر د دیو باندې دا اشربو په معنا باندې ځان پوهه کوي علماو ذکر کړی دي اشراب دا راضی یو راضی دا پمانا دا زمکا سیراب کول زمکا مڑول پوبو باندے دیتا پا عربی کی اشراب بلے کی زمکا خڑو بول زمکا سیراب کول چی پوبو باندے زمکا مڑشی پا عربی کی دیتا اشراب بلے کی گی ندید ہے کہ اس سمانا دا کله چې زمکا پو بو باندې مړ شي او خو بشي نو دا غینه بیا بوټي پیدا شي دا غینه بیا بوټي پیدا شي نو دلته کې دیتا اشراب ویلې شوی دی په مینا د سخی سره د دیو پزلونو کې په مینا د مینا د سخی چری د دیو پرېزلونو کې راغله نو د سخی په مینه باندې د دیو د زلونو خو بشول او ماړه شول نو دا غینه په دیو کې ډیر خواصتونه او ډیر قباحتونه پیدا شول ځان په خبر باندې پوهه کوي اشراب ویلے کی گی چی زمکی لدوم رو بوار کی چی اغزمکی پی مالشی و پایی که بوٹی رو خیجی نو دیو پا دیزلونو کی دا سخی دا مین محبت توم رو راغلیو چی دا سخی دا مین محبت دا وجه نپا دیو کی دیر خواستون پیدا شول دیر قواهتون پی پیدا شول و او شریبو پی قلوب هم العجد بی کپریم دوی مانا علماء ذکر کردی دا وی اشراب پا عربی کی ویلے کی گی دا نشی یو سیس کول پچا بندی زان له پخپل د نشي یو شی وس کی سوک او یی بل چاله ور کی بچا باندې نشا د نشي شی اغه وس کی لکه مثلا شراب دی نو شراب چې چا باندې وس کولای شي نو دغه حواس ختم شي دغه حواس سره ختم شي اغه بیا په ګډ وډ باندې دغه سر شي بی عقل شي حرام او حلال نه پیجنی مور او خور اغه نه پیجنی نو او شربو پی قلوبهم العجل بکفرهم د دې پرې درونو کې محبت د سخی ورننوته یو نا دا غی په وجه باندې د دیو عقل او د دیو معرفت هغه ختم شو د حق او د باطل فرق نه شو کولای د توحید او د شرک فرق نه شو کولای اشراب په دوی معنی باندې پوه شو یعنی شراب سکول شراب سکل شراب سکول په بل چا باندې لکه سرنګ چې څوک شراب اوس کی هغه خور او مور نه پیجنی نو هغه بیا خو او بد نه پیجنی حلال او د حرام او تمیز هغه بیا نشي کولای بی عقل شي هغه انسان معرفت او پیجنګلو دغه ختم شي علم دغه ختم شي نو ردیو پر ازګونو کې د سخی د محبت د سیس کولې شوی وو دند ورننه وته چې دیو بیا د حق او د باطل فرق نشو کولې د توحید او د شرک فرق نشو کولې د الله د دین او د بی دیني فرق بیا نشو کولې و او شربو پی قلوبهم العجله او ورننه وته غټلې شوی او د دیو په ازلونو کې حب العجل من محبت د سخی نور تفسیرونم دا علماء ذکر کړی دي شاه عبد العزيز رحمت الله علی په خپل تفسیر فتح العزیز کې وضاحت ذکر کړی دی هغه کتل شیغه یو بل معنی ذکر کړی دی و هو شربو پی قلوبهم العجله او غټل شوی دی د دې په لونه کې محبت دسخی به کوبرهیم په سبب د کوپر د دیو باندې شیخ سیو رحمت الله علی بډیر عجیب خبره کوله ویل کسرنګ چې د يهودو په دل کې دسخی محبت تا ور غرزولې شوی بیا حق او باطل او توحید او شرک بینه پیجند نو په دې زمانہ کې د ډیرو خلکو بزلونو کې د دنیا ترقی جمهوریت دیموکراسي دا ورننوتی ده نو بیا هغه علما چې هغه لولې پټکی هغه وهلی بیا هغه حق او باطل نه پیجنی هغه حرام او حلال بیا نه پیجنی هغه بیا دانه پیجنی چې د الله تعالی قانون او د الله تعالی شریعت په جمهوریت باندې نه پیدو د دیموکراسي په لار باندې ودا مونږ راولو او کنه دا ور بل څه په لار باندې راولو خلق تا مومنان مسلمانان په سبانه دوکه کوي مومنان مسلمانان په دې باندې دوکه کوي چې هغه حق وتا د هغه باطل وتا د حق په صورت کې پیش کوي ان شاء الله د دې وضاحت پر راشي په یو ځای کې واحذرهم اي يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك د دغه آیات په تفسیر کې وراشي مفسرین لیکلي دي علامه الستره تل علي تفسیر مظهري د غايات په تفسیر کې لیکلي دي وې د دې آیات معنی او مطلب دا دی چې اي پیغمبره حسنا چې دا خلق تا ته باطل د حق په صورت کې پیش کی او تا د الله تعالی د دین نه بل طرف ته واړی یو خبره ورته کوم سیم دومره ویل لیوسه مفسرین لیکلي دي امام المفسرین ابن جریر طبری رحمت الله علیه دغه آیات په تفسیر کې لیکلي دي اغه ځکه وراشي او کپا اغه ځکه رانه یرو وم نه ویل نوس مخ ورته ویل لغه کنه ځان سره دا خبر یاد ساتي دا بل ډیر زیاته پیدا درکې زمونږه جګړه د نظام په خلاف باندې ده زمونګه جګړه دا د جمهوریت او د دیموکراسي په خلاف ده چې دا د طاغوت نظام دا د کوپر او د فرعونیانو نظام دا ختم شي د فرعون نظام متولوي مغه په خپل ځای باندې راځي دا ختم شي او د مؤمنان مسلمانانو د الله تعالی چې کوم نظام دغه نه پیشي. نو امام المفسرین امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ د غایات په تفسیر کې لیکلی دي و یهود په خپل منځ کې غونډه وکړه دا لوی لوی غټ خېټې مولیان چې دا راجه مشول او لوی لوی هغه کم په قام کې چې کم غټ غټ خلک و هغه سپین روبی و هغه راجه مشول مشوره وکړه وای د دې پیغمبر خواته ځو وای د ته دا خبره وکړو چې ګوره مونږ د قوم مشران یو مونږ چې دې مقتداګان یو مونږ پیشواګان یو زمونږ په خپل منځ کې یو مشکل لاغله یو مسله زمونږ راغلی ده کته دا مسله مونږ له حق حل کړه او مونږ په حق کې پیسہ وکړه پیسہ دې مونږ له وکړه که مونږ په حق یو کوم په باطل باندې خو چې زمونږ په حق کې پیسہ وکړي مونږ به وتابانې ایمان راوړو او کله چې مونږ ایمان راوړو زمونږ چې څومره کشران دي شاګردان دي ماموران دي هغه مونږ ټول مونږ سره باغم ایمان بیا راوړي نو به دې باندې به ته غالب شي ستا مرګري به زیات شي. الله تعالی دا آیت نازل کړه واحذرهم ان يبتنوك عن بعض ما انزل الله اليك نو تاسو په خبره باندې ما پوه نه شولې ما چې رسم مقصد د پاره وکړه ډیر خلک دا سری مولیان جمهوریان اغا جمهوریت ته دی وي د دې ته جمهوریت په لار باندې مونږ د اسلام خدمت کوو که شرطه دا دومره خلکو ایمان راوړوي نو دې باندې د اسلام خدمت نه کیدولې په دې باندې د اسلام تقویو قوت نه راټولې په دې باندې دین اسلام نه مضبوطې دولې په دې باندې مؤمنان مسلمانان نه مضبوطې دولې خو بیا هم الله تعالی سم د آیات ولګ تنبیه الله تعالی ورکړل چې ګوره خبردار او تاسو په بل خبره باندې هم پوه شولې د پاکستان په عین کې د لیکل شوی دی دا نن سبا چې دا کم مولیان لګیا دی او دا غیر ډله پره کوي او چې دا مونږ را دی زکه تایید کوو د دې نظام چې د پاکستان په عین کې اسلامي د پات شته دی وای اکثر په کې اسلامي د پات دی خپل هم د دې اقرار کوي چې سبا کې د غیر شرعي د پات به خو لیکن اکثر په کې دی نو تاسو ور دي آیات باندې ځان پوهه کړه دا غیر تردید د پاره دا آیاتوم پوره دي کافران دا نه غواړي چې تا د ټول دین نه واړی بلکې کافران دا غواړي چې تا د الله تعالی د بازي دین نه واړی د بازي نه عن بعض ما انزل الله د بازي نه دی اړی د ټول نه دی نه اړی نو یې خیر دی یو عین ځان ته جوړ کا اتیا مادی په کې د اسلام ولیکا او شل مادی په کې د رکو پر ولیکا نو بیا د شل مادی علماو دا ذکر کړی دي چې یو عین او یو نظام جوړ کړل شو په غوږ کې مثال په تور باندې سل مادی دي نه نوی په کې اسلام دي سو نه نوی یو ماده په کې رکو پر ده خدا مجموع خلق منی په حیثیت د اسلام منی دا خلق بیا هم کافر کیږي پرې منی ولی یو په کې رکو پر ودی و غوی ته د اسلام ویل ده نو دیو جنا کداغه خبر سو کیا چې په د پاکستان په عین او په نظام کې بعد د پات اسلامي دي نو دې باندې دا اسلامي کیږي نه په دې باندې دا مسلمانان کیږي نه کای یو د پاپ کې د شریعت نه خلاف دا او تاغي ته شرعي وي نو دا کو پر دې دا بيديني ده ګنا او غیر شرعي کار خو شرعي کیږي نه چې هغه ته تو شه دا شرعي ده او دا یو چې به کې غیر شرعي ده او تو ته بیا هم ټول ته اسلامي وي دا بیا هم بيديني ده بیا هم دا کو پر دې عن بعض ما انزل الله اليك دا بعض نه دی اړي اپا حکم الجاهليه يبغون دا آیات په تفسير کې ورش ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پورا وضاحت ذکر کړی دی وای تاتاریانو چنگیز خان چې لري تاتاریانو د پاره یو نظام جوړ کړو د یاساق په نوم باندې یا د یاسق په نوم باندې دغه دوه الفاظ چې په تفسیرونو کې لیکل شوی دی نو پاغی کې کم احکامات او کم مادی چې ذکر کړی وي نو بعضی پاغی کې مادی د یهودیت وي بعضی کې د عیسائیت وي بعضی پاغی کې د دین اسلام مادی وي او بعضی کې عن مجرد هواه د خپل خواهشاتو کې بعضی لیکلی وي خو لیکن یقدمونها علی حکم الله و رسوله اغا آئین او اغا قانون به مخکاو د الله او د الله د پیغمبر په احکاماتو باندې به مخکاو نو دغه ذکر کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د غایات په تفسیر کې وی چا په من فعل ذلک منهم چا چې دا کار وکه نو دغه سړی چې کافر دی او دغه سره قتال کول چې دا واجب دی بیا خلک وی دی تیز دی وی دی تیز نه دو مونږ نه خوارج یو مونږ اهل سنت و الجماعت یو مونږ مؤمنان مسلمانان یو او مونږ د قران تفسیر او د قران شرح د مفسرینو د قول پرانا کې مونږ کو مونږ سره بدی باندې باسو کوي ها ستاسو په تو ټوله چیرې به دلیل دي ځان نه لګیا دی وای طالب چیرې باغی دی تو د پاکستان نه چیرې دی بغاوت کړی ما ته کړی دی بغاوت کنه ما ته کړی دی د در نظام نه د در شرک نه د در کوپر نه ما په بغاوت کړی دی زه په دغه بغاوت باندې ځان ته مؤمن مسلمان وي او ته چې بغاوت ونه کینو ته تواغوت ګرځي په دې باندې نو ستا خبر ټول بی دلیل دی، ما سره دلیل شتره، ته په یو خبر باندې ستا دلیل نشتره، خو بس آسی پلانی شیخ سے ویل دی، پلانی مفتی سے ویل دی، ځان دی وای کنه د مفتی سے وو د شیخ سے قول خل ملایت دغه نه دلیل نه لې چې سو پورې ما ته دلیل نه ویل. نو دی دې کې هم دا خبر شول، قل او اشریو پی قلوبهم العجله، اگر تله شو د دې پذرونه کې محبت د سخی وی کو پرهیم په سبب د کوپر د دې باندې، لکه سرنګ چې د دیو د دیو پر زلونو کې د سخی محبت چې هغه هغه غلې شو په کې داسي، نو نن سوا د ډیر خلکو په زلونو کې هغه د وطن مینه محبت چې د الله د دین د پاره هغه د الله دین پرېګ دی او د وطن مینه محبت نه پرېګ دی، د جمهوریت او د دیموکراسي سره مینه لري او د الله تعالی دین چې په هغه باندې پاتې کوي، او بیا را کانه وړاندې شي، ځکه حدیث کې راغلی دی امام ابو داود رحمۃ اللہ حدیث ذکر کړی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک د یو شی سره مینه محبت کوي نو یو عمی دا چې اړون کی په اړون شي پاغه باندې بس دا بیا اړون شي او دا بیا کون شي، لکه دا بیا بزان مانی پوی گینا بس چې دا او بیا عام خلق ته دا غا هر کار چې راغو ته بیا خخ کاری. قل تو پیغمبر به اسما یامرکم به ایمانکم، قل تو پیغمبر به اسما ډیر بد دی، ما هغه سی یامرکم چې حکم کوي تاسو تبیهی پاغه سره ایمانکم ایمان تاسو، ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرون کې په خپل کتاب باندې، دی آیات دی دې په مطلب باندې وزن پوی کوي. قول ورته پیغمبره به سما ډیر بد دی، ما هغه چیز یا امرکم چې حکم کوي تاسو تبیه پاغه سره ایمان او کې ایمان ساسو، ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې په خپل کتاب باندې، د دې څه مطلب دی چې تاسو دا ایمان تاسو سره څه حکم کوي الله تعالی دا خو ډیر زیات بد شه دی، نو ایمان خو دیو تر دی حکم نه کړه، دې څه مطلب دی او څه معنا در دی؟ نو مفسرین لیکلی دی دا اصل کې دلیل دی په ابطال د دیو د قول باندې چې نؤمنو بما انزل علینا، مونږ ایمان راوړو په کتاب باندې چې نازل شوی دی په مونږ باندې، نو دې زه باندې ځان پوی کوي، اے يهودیانو تاسو خود سخې عبادت کوي، نو که تاسو په خپل کتاب باندې ایمان یې، لکه تاسو چې مخکې ویل پر مخکې آیات کې ذکر شو چې مخ خپل کتاب منو د بل چا کتاب نه منو، نو دا خو بیا ډیر بد ایمان دی چې تاسو ایمان تاسو دا حکم کوي چې عبادت د سخی وکي. پښتو کې خلک سوي یار مړه دام سه ایمان دی لکه دا چې تاسو حکم کوي داسي، نو دې کې معنا دغه ده او توای ډیر بد دی هغه شی چې تاسو ایمان تاسو په غی باندې حکم کوي، تاسو دا ود ایمان کوله چې زمو په خپل کتاب باندې ایمان دی، نو که تاسو دغه ایمان تاسو دا حکم کوي چې د سخی عبادت وکړي، دا خو بیا تاسو دا ایمان ډیر بد حکم کوي تاسو ته، معنا دا شولا چې په تورات کې عبادت د عجل نشته دی، د سخی عبادت د حکم نه دی شوی تاسو ته، او تاسو چې دا کوي نو تاسو دغه ایمانونه اړوسه ایمانونه هم نه دي، دغه مستاسو ایمان دی چې تاسو دغه وایي چې تاسو د سخی عبادت کوي، دا به هم څه ایمان چې تاسو وایي چې تاسو جمهوریت کې حساب اخله، دا هم سه ایمان چې تاسو وایي چې د الله تعالی نظام او د الله تعالی قانون پرېږده، دا ستاسو ایمان دی. مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی حاصله و دې جمله حاصل مقصد دار دی، انه لو کنتم مؤمنین بالله کچرت استاسو ایمان وې په الله تعالی باندې، لما عبدتم شیئا مما سواه نتاسو بدا اللہ تعالیٰ نا علاوہ دبل چا عبادت نا ویکڑے دا اللہ تعالیٰ نا با علاوہ دبل چا عبادت تاسو نکوالے، لو کنتم مؤمنین باللہ لما عبدتم شیئا مما سواہو دا اللہ نا با علاوہ تاسو ربل چا عبادت نا ویکڑے، او بلا معنی ام کردے دا خام اللہ لی قرمت اللہ علیہ ہوئی ایزا لو کنتم مؤمنین بما انزل علیکم کچرت استاسو ایمان وی پا کتابونو باندې پتا سو باندې نازل شوی دی، لو کنتم مؤمنین بما انزل علیکم ما کذبتم بمحمد صلی الله علیه وسلم فيما ارسل الیکم، نو تاسو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انکار نه وکړي پاغه مسلو کی چغه پتا سترا لګلې شوی دی، لما ما کذبتم بمحمد فيما ارسل اليكم كم مسالی چې تاسو ته محمد صلی الله علیه وسلم راوړی دي نو تاسو بیا دغه تکذیب پاغه مسلو کې نه وکړي، قل به سما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یی که تاسو ایمان لري په خپل کتاب باندې، نو بیا خو دغه تاسو دغه ایمان خو تاسو ډیر بده خبره کوي، دغه ایمان چې په پاکستان د عیسایو د پوجانو دی تاسو خو ډیر بد ایمان ده چې تاسو تداوی چې جمعات شهید کا، ستاسو دا غی ایمان چې تاسو دا حکم کوي چې مسلمانان قتل کا، ستاسو دا ایمان دے چی تاسو تا حکم کئی چی با قرآن بانی دازی وکا ستاسو دا ایمان دے چی تاسو تا وی چی آپی صدیقہ دا پا امریکی بانی خرسکا مومنان مسلمانان بان بمبارونا وکا ستاسو دا ایمان دے نکر دا خو ایمانی دا خو دیر بد ایمان دے دام سا ایمان دے دا سا شے دے قلور تو اے پیغمبر ابی اسما دیر بد دے حقا یا امرکم بیہی چی حکم کئی تاسو تا فاغی سر ایمان وکیم ایمان ساسو ان کن تو مومنین چی اگا حکم پس بانی کئی پا عبادت دسخی باندے او مولا علی قائر رحمت اللہ علیہ ویل یعنی نبی علیہ السلام چی تاسو تا کم مسائل داوڑی دی او تاسو داغین انکار کوئی دغه په دغه باندې ته حکم کوي ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې په خپل کتاب باندې قولو توای پیغمبر ان کانت لکم الدار الاخره خالصه عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین دی آیات کی تتمه د ادمه قبل خطاب د شپغم خطاب تتمه پر آیات کی او بدی کی اعلان د مباهله ذکر شوی دی دی یهودیان ویل وی مونگا دا خپل دین نا علاوہ دا بلچا دین نمانو دیتا تسلوب پی دین ویلے کی گی دا لا نسلمو پڑی ری بانی مونگ زکا ولاریو مونگا بری خپل دین کی کلک کیو مونگا خپل دین منو بس مونگا بری بانی کلک کیو نوسو تا اللہ تعالی خبر ذکر کی او پا دی آیات کی اعلان دا مباہلے دے بنابر یو قول لن پسرینو رستو دا غی وضاحت دا کوما قولو تو اے پیغمبر ان کانت لکم الدار الاخرتو کچر توی ساز دو پارا کور رستنے چاگا جنت دے عند اللہ دا اللہ تعالی پنیز بانی خالصتن یکیوا دے چا بل سک بکی نپرے گئے من دون الناسی سوا دا خلقونا چاگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و داغی مرگری دے پتمنو الموتان مرگو وارے ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی ای لدی آیات دعا معنی مفسرین بیان کړی دي دو توجیحات دی پر آیات کې یو قول چې عام او تقریبا ټولو مفسرین دا ذکر کړی دی او دا ډیر زیاته مشهور توجیه پر آیات کې حاصل دی آیات دا دی اے يهودانو تاسو ځان ته جنت ټیکداران وای او تاسو ر جنت داوی کوي نو دا جنت تر تللو د پاره ځان د پاره مرګ غواړي زکه د چاچی یا یو شی چاته خوخی محبوبی نو دا هغه محبوب چیز هغه ذریعہ تم بیا خوخی یهودیانو د دې ټولو کوپر او د شرک سره دا داوی کوله چې مونږه د جنت ټیکداران یو او په جنت کې مونږ بل څوک نه پریږد مونږ به جنت ته ځو نو دی آیات معنی او مطلب دا چې را جنت تاسو خوخ دی او تاسو ر جنت ټیکداران یی نو جنت ته چې څوک زینو په جون خونه شي تللی چې ژوندی خو جنت ته نه شي تللی کن نو جنت د تللو چې کومه ذریعه ده چې هغه مرګ دی هغه مرګ ځان دپاره وغواړئ چې جنت ته لاړ شئ ځکه تاسو خاص یم جنتیان یې ځان ته وایي چې مونږ پکې بل څوک نه پرېږدو مونږ جنتیان یو نو چې دومره پرې خپله خبره باندې ټینګیي چې مونږ خامخا جنتیان یو مونږ ځو نو جنت د تللو چې کوم ذریعه ده کوم سبب دی چې هغه مرګ دی چې څوک ژوندی خو جنت ته نه شي تللی خو د مرګ نه به وروستو ځای کنه تاسو نو تاسو خدا خبره دومره پخ کړی دی چې بل څوک په کم نه پرېږدی نو ځان دپاره مرګ وغواړئ ځای لاړ شئ ځه که تاسو پرې خپله خبره کې رښتونی یئ دا توجیه تقریبا چې تاسو ټول تفسیرونه ګورئ هم دا توجیه ذکر کړی دی په تمنو الموت مرګ وغواړئ د ځان دپاره چې دا ذریعه او سبب دی جنت د تللو تاسو خو سیم ځان ته جنتیان وایې ان کنتم صادقین که تاسو په دې خبره کې رښتونی یئ چې او مونږ بالکل یقیني جنتیان یو او یقیني پرې خپله خبره باندې مرگ وغواړی ذکر مرگ نه ورسو جنت تلار شي کنه سیم ستاسو یقین دی چې جنت ته ځو دا عام مفسرینو دغه توجیه ذکر کړی دا او تقریبا ټول تفسیرونو دغه ذکر کړی دا یو بل توجیه ابن جریر رحمت الله علی تفسیر تبری کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت ذکر کړی دی او ابن کثیر رحمت الله علی غوړه کړی نه بلکې ویخي متعینه کړی دا وې په دې آیات کې اعلان د مباهله دی چې اعلان د مباهلی شي که تفسیرونو کې تاسو دا ټکی وکتو نو بیا پې ځان پوه کوي هلته کې به صرف دا لیکلی چې په دې کې اعلان د مباهلی دی نو اعلان د مباهلی بیا څه مطلب دی نو بیا دې آیات معنا او مقصد دا دی اے یهودیانو تاسو وایئ چې مونږ په حق دین باندې یو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راکم کتاب راوړی دی وایک پرونه بما وراءه مونږ د خپل کتاب نه علاوه بل کتاب نه منو مونږ خپل دین کې کلک پاتې یو نو راځئ چې مباهله وکړو مباهله به دا وکړو د مباهلی تفصیل به ورستو بخپل ځای باندې راشي. ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الظالمين. هغه به ورستو راشي په سوره ال عمران یو شپیتم نمبر آیت کې به تفصیل دغې راځي. خو دې دی کې مباهله بیا دا شوله، راځئ خیرې به وکړو، یو میدان ته راوځئ، تاسو به ملاس پورته کوي، مونږ به ملاس پورته کوو. بیا د آیت مانا مطلب دار، تاسو وایئ چې مونږ خپل کتاب منو، مونږ د بل چا کتاب نه منو، او مونږ په حق باندې دی پیغمبر علی السلام چې سره وړی دی دا پنا حق باندې د کتاب مونږ نشو منلې، او مونږ تسلب په دین کې، مونږ په خپل دین کې ټینګ یو، مونږ په حق باندې یو. نو راځئ مباهله به وکړو او مرګ به وغواړو. علی اکذب الفئتین، په دې دوه ډلو کې چې کومه یو دروغجنه ده نو خیری به تو کو چې الله تعالی کم به کې دروغجن دی، کم پنا حق دی، هغه هغه له مرګ راواله، الله تعالی په هغه باندې عذاب راواله. نو که ان کنتم صادقین، که تاسو به خپل خبره کې رښتونی چې دا پیغمبر پنا حق دی او مونږ په حق یو، نو راځي چې مباهله وکړو. تاسو به چې سوار له سو کال مخکې خبر ده مونږ پرې باندې ذهن خلاصي گینه. زمونږ ډیرو علماو د پاکستان دغه طاغوتی حکومت ته او دغسی دغه سرکاري درباري مولیانو ته دو خبرې او تکړی دي، د مناظری چیلنج ورکړی دی، راځي چې مناظره وکړو. تاسو وايي تحریک طالبان پاکستان پناه حق دی، راځي چې مناظره وکړو چې مونږ په حق یو، کوم پناه حق یو. خو تر اوسه پورې څوک نه دی راغلی، او ان شاء الله رابم نشي تر ده ته قیامت پورې بم را نشي ده. دویم، زمونږ مشرانو دوی تر مباهله اعلان کړی دی، راځي چې مباهله وکړو. مباهله ده یو ځای ته به راجم شو، تاسو خپل تالیسه ډې ټول مولیان او ټول ټر پر راولی، او ټول چیرې خپل طالبان او خپل چیرې ستاسو څومره ملګري دي هغه راولی، خپل ماشومان او خپل زنانه او دا هر څه راولی. مونږ به چیرې خپل راولو، مونږ به خپل مجاهدین راولو، په یو ځای کې په یو میدان کې بکینو، او تر هغې پورې به خیری کوو. یا الله تعالی کم پکې پناه حق، یا الله تعالی د اسمان نه پې وور راواچوه، الله تعالی په دې ځای کې غرق او تباه کړه، نه به پاسو. دې دواړو ته نه تیارېږي، په دې له دعوت ورکړل شوی دی. مولانا عبدالعزیز صاحب حفظه الله تعالی، الله تعالی د هغې حفاظت وکړي، یو ځل نه څو څو ځله چې د لال مسجد او د جامع حفصی سره هغې څه کړلی ده، هغه وخت نه هغه لګیا دی، وایي راشئ که مناظره کوئ که مباهله کوئ، مونږ خوا ته نشي راتللی، وی دوی په غرونو کې دي. نو هغه خو ته په اسلام آباد کې ناست دی، لاړ دی شي د هغه سره دې مناظره وکړي، لاړ دی شي د هغه سره دې مباهله وکړي چې الله تعالی تباه کوي کنه. نو دې آیات کې دویم معنا دا ده، که تاسو وایئ چې مونږ په حق یو، دا پیغمبر په ناحق دی، راوباسئ خپل ماشومان او خپلې زنانه او بچي راولئ، او مونږ به خپل راولو. نو نبی علیہ السلام ته ویل، که تاسو رښتونی یئ چې زه په ناحق یم او تاسو په حق راضی، چې مباهله وکړو، چې کوم پکې په ناحق دی الله تعالی هغه تباه کړه، بس الله به تباه کړي. خو که دا چرته دیو راغلی وی، نو الله به داسې تباه کړي و لکه فرعون چې الله تعالی تباه کړه، الله به داسې دیو تباه کړي. خو را نغلله، نو دیو چې خپل اولاد او خپلې ښځې او خپل بچی نه شو الله وسلم مباهلې دپاره. قل تو اے پیغمبر، ان کانت لکم الدار الاخرۃ، کئی ستاسو د پاره کور آخرت، یعنی کوی ستاسو د پاره کور رستنه چې جنت دی، عند الله د الله تعالی په نسبت باندې خالصتن، یک یوازې خالص وی من دون الناس سوا د نور خلقنا، چې هغه صحابه کرام او نبی علیہ السلام دی، نور څوک پکې نه پرېږدي. فتمنوا الموت، ان اوغواړی مرگ، په اکذب الفریقین باندې، یعنی کم چې دروغجن دی د هغې لپاره مرګ وغواړئ چې الله دې تباه کړي، الله دې پې عذاب راولي. ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی پرې خپل خبره کې، ان کنتم صادقین، ولی تمنوه، او هیڅ چری نه ولی تمنوه، او نه غواړي دیو دغه مرګ لره ابدا هیڅ چری، بما قدمت ایدیهم، په سبب د هغه ناکار اعمالو چې لیږلي دي لاسونو د دیو، یعنی دیو د مرګ ځان نه پاره ځکه نه غواړي. اکثر داسې خبره کوي کنه، وای دا کومه استشهادی چې کوي، وای دا استشهادی برید چې کوي، نو وای دی له چیرې ستنې وهلې دي، نو ته خو ځان لم یوستن وه ستنې خو ستا سره ډېرې دي، او ته راشه زه په یو طالب باندې ته دغه کار وکړه، تا کې دومره ایمان چې وې چې تا دا کولی شو، له خدا دا ایمانی زور دی، دا د بېدینۍ خبره نه ده، دا د ایمان زور چې اخري دغه حد ته ورسیږي، نو به تا باندې بیا د پاسه دروخې جو خپل بارود چیرې ځان سره دروړي په ترخ کې. بما قدمت ایدیهم، نو الله تعالی وی دیو دا مرګ د ځان لپاره نه غواړي، دیو ته خو خپل کارونه معلوم دي چې مونږ څه کړی دي، دیو ته خدا معلوم دي چې لال مسجد سره مونږ څه وکړل، ته دیو سره دا معلوم دي چې د هغه شپږ سوه مجاهدین چې هغه د افغانستان نه مهاجر شوي پاکستان ته تللي وو، هغه مونږ په امریکایانو باندې خرڅ کړله، هغه دیو ته معلوم دي. دغسې جوماتونه ورانول، مدرسې ورانول، مؤمنان مسلمانان شهیدان کول، په هجرت باندې مجبوره کول، بما قدمت ایدیهم، دا هر څه دیو ته خپل معلوم دي، دا چرته مدان د پاره مرګ نه غواړي. والله علیم بالظالمین، الله تعالی خپوی دی په ظالمانو باندې. تفسیر جلالین لیکلی دی سمانه ده والله علیم بالظالمین، الله تعالی ته ظالمان معلوم دی. پختو کې خلک سوې زوی ته ماته معلومی د دې سمانه زبر سر ګورم زه اکثر خلک چې سو کې ورانیو کې وپټه باندې زه سوې ماته خپل دشمن معلوم دی، نو دې کې اشاره یې ته زبر سر ګورم. نو تفسیر جلالین د قمانه کړی ده والله علیم بالظالمین الکافرین فیجازیهم، الله تعالی چې ظالمان پیجنی الله تعالی ته ظالمان معلوم دي، نو سمانه ده فیجازیهم الله تعالی به سزا ورکي الله یې پریږدي نه. دی باندې مونږ او تاسو اطمینان وکړو. حدیث کې راغلی دي الله تعالی ظالم ته مهلت ورکي خو کله چې الله تعالی راونیسي نو بیا د الله تعالی نه خلاصېدلی نشي. الله تعالی دې دا ظالمان په خپل ګرید کې ونیسي. الله تعالی د ټول مؤمنان مسلمانانو انتقام دې ته واخله. الله تعالی کړه مسلمانان کمزوری دي خو الله تعالی ته خو کمزور نه ای، الله ستا قوت او طاقت او ستا قدرت خو ډیر زیات دي. والله علیم بالظالمین فیجازیهم، الله په دنیا کې راونه سر الله په قیامت کې به سمرانه سي خو په دنیا کې راونه سر. ولتجدنهم احرص الناس على حیاه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه. دی آیات کې الله تعالی دوی موجه د انکار ذکر کوي. مخ کی وو جزی کر شولا دا مباهله نه کیدا خلق او دا ځان د پاره مرگ نه غواړي ځکه به ما قدمت ایدیهم دا یو وجه شولا. او دویم وجه په آیات کې ذکر شوی دا ولتجدنهم او خامخا وبومی تدیو لرا دیده کی دا وجدان په معنا د علم سره دی مندل دا معنا نه چیرې نبی اسلام نه چرته ورک شوی دی او ګرځیو او به مومی پلار کې وراونی شي چرته چې دا غده ما و موندا. ولتجدنهم مل علی قرهم تلالی په خپل تفسیر کې معنا کړی دا ولتعلمهم تبوفی جنی دیو لرا تبوفی جنی دیو لرا تب معلوم کی دیو لرا دیده کی وجدان په معنا د علم سره دی. نو دا ته زمونږ استادانو دا ذکر کړی دی تفسیرونو کې دغه معنا یې کړی دا ولتجدنهم نو تاسو مار تفسیر حواله ویلله مل علی قرهم تلالی دغه معنا کړی دا او تب معلوم کی دیو لرا احرس الناس ډیر حرسداک ته خلقنا علی حیات په جون دنیاوی باندې او من الذین اشرکو او دا هغه کسانو نه هم چې هغه شرک کړی دی. دا یهودیان چې په ټولو خلقو کې وا دا په دې زندګی باندې په جون باندې دا د ټولو خلقو نه حرسناک دی نو دا چرته ځان د پاره مرګ نه غواړي. و من الذین اشرکو او دا هغه کسانو چې دیو شرک کړی دی دو معنی دی و من الذین اشرکو دا عطب دی پا احرس الناس بندی یعنی و احرس من الذین اشرکو دا یهودیان دا طول و خلق و نوبیا دا مکی دا مشرکان نم دا دیر جد حرسناک دی دا دیر جد حرسناک دی دا غورم دا دیر جد حرسناک دی. او دویم معنی دویم مپسرین ازگر کرده دی چی دا یا عطب دی پا احرس بندی نبیا معنی دا شولا او با ممیتا دی یهودیان لدیر حرسناک دا خلق و نا پا جون دنیاوی بانی و من اللذین اشرکو او او با ممیتا دا مشرکان نا هم دیر حرسناک پا عمر بانی لکه سرنگی چی دا یهودیان پا دیر عمر بانی دیر حرسناک دی نا دا غسی مشرکان هم پا دیر عمر بانی دیر حرسناک دی دا دو معنی دا هم پسرینو بیان کردی. عمر چی دا یو انسان عمر زیاد شی حدیث کرا غلی دی خیرکم من طال عمره و حسن عمله چه دا چا عمر زیاد شی او خیستا عمل کنو دا دیر زیاد دا اللہ تعالی پنیز بانی دا دیر بہترین انسان دے او کم یو انسان چی من طال عمره و اساء عمله دا دیر بہترین انسان دے پا حدیث کرا غلی دی چه دا چا عمر زیاد دے دا وی ورزین بلی تا اعمال زیادی گی سپین گرے کی گی او دا اللہ دین تا توجو زیادہ کئی دا د الله تعالی په نسبت باندې ټو خیرکم من طال عمره وحسن عمله د الله په نسبت باندې دا ټول خلکونه بهترین انسان دی او دا ټول نه بهترین انسان هغه دی چې عمر زیاتیږي او د دنیا خیرسه او سر زیاتیږي به دیني ته متوجي کی. الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول سپینګری او څومره مشران چې الله تعالی دې دا غی نیک عمل زیات کی چې د الله په نسبت باندې بهترین انسان شي. دا نو دا يهوديان چې دی د اخیری زکه نه کولی او د مباهری ته ځکه نه تیاری دل چې دا خو ډیر حیرسناک خلک دي دا خپل عمر د ډیر زیات خوښ دی. یود احدهم تمنا کوي غواړ یو ته هر یو تن د دیونه لو یعمر الف سنه چې عمر ورکړی شي دی ته زر کاله و ما هو او نه دی دغه عمر به مزحره بچ کوون کې هغه دره من العذاب د عذاب نه یعمر ک عمر ته ورکړی شي. الله تعالی دا يهودي هر یو دا غواړي چې ما ته زر کال عمر راکړل شولې دا خو چې پیغمبر په د پیغمبر په مقابله کې راووت خیرو ته د الله پیغمبر خیری وکړلې خو بیا لاړ راغې دا خو غرق شو نو د په ځل کې دار چې زر کاله ژوند دی او د پیغمبر چې ته خیری وکړې په غزې به وڅې ختم شوی وي نبی علیه الصلاۃ والسلام د خیرونه نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو مجلس کې یو کس په چپ لاس باندې خوراک کاوه نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل په خی لاس باندې خوراک کاوه هغه تو لاس ته تیعو د تکبر او د نخرو د وجه نه دا خبر اوکلله او زه طاقت نه لرم یعنی لوی اوکلله چې ته څوک چې ماته وچ په چپ لاس باندې خوراک مکو په خی لاس باندې خوراک کاوه ډیر خلک داسې په خی لاس باندې هم لګی پر چپ لاس باندې هم لګی د چارپایانو په شان د ډیر خلک خوراکونه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو پوی شو پاغي باندې دا د تکبر د وجنه د لوی د لوچاری د وجنه دا خبره وکړه نبی علیہ السلام تو لست تعطا الله دل تقدر نکی فما رفع الى فيه نو دا غلا سی بیره اوچت نه کتر د مرګ پورې لاس راوچت نه ک نو کدا خلق د يهوديان راوتی وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مباهله کړی وی نو دیو په دې زیبان کس کر شو وی دیو ختم شوی وی نو الله تعالی وی هر یهودی دا غواړي چې ما زر کاله عمر وي نو دا شرط په مباهله تر اوځي دا نه راوځي مباهله ته و یود احدهم غواړي هر یو تن د دیونه احدهم عام خلق معنا کوي غواړي یو تن د دیونه یو تن نه هر یو تن تی مراد دی غواړي هر یو تن د دیونه لو یعمر چې عمر ورکړل شي هغه ته الف سنه زر کاله و ما هو او ندی دغه عمر به مزحزه بچکون کې من العذاب د عذاب نه ایو عمر کده ته عمر ورکړل شي الله تعالی وک زر کاله د عمر شي نو بیا دې هم د قبر په غاړه باندې به رواني او بیا به قیامت ته دي زر کاله نه که یو لاک کاله عمر دي شي نو بیا به د دنیا نه زی او دغه ډیر عمر دي د الله د عذاب نه نشي خلاصولې د نوح علیه السلام په بارکه راغلی دي بعض علماء د تاریخ لیکلي دي 1400 کاله عمر بعض لیکلي دي 1400 کاله عمر بعض مختلف اقوال پہ ذکر شوی دی نہ نیم سو کال خو صرف د الله تعالی د دین دعوت کړی دی نو وای دا نوح علی السلام نه پښتنه وشله دا مرگ په وخت کې شي دا زندگی څنګه تیر شوله څومره ډیر اوګد عمر دی وای اوګد نو وای د سره ته معلوم شو لکه یو کوټی او دو دروازې پی په یوې دروازه باندې رانه وځي په ریبل باندې تیوزی وای دا عمر باندې دغه تیر شو نو الله تعالی دا ډیر عمر خو تاخله سوال نه شي ردی والله بصير بما يعملون او الله تعالی دې الله تعالی دې لدون کې هغه عملون لره چې دی وکي دې یو مسله ورته ویما او بیا دا هغه مسلې د وضاحت لپاره د کتاب حواله ورته ویم بیا ځان له وګورئ دا ډیر عمر دا ډیر عمر خبر په دې آیات کې تیر شول دا دعا کول چاته چې الله دې له عمر ډیر کی دا دعا کول علماء لیکلی دی و دا کراهت لري نه مکروه ده ناشنا خبره واوري چې دا څنګه خبره ده الله دی عمر ډیر کا وېدا دعا چاته کول وېدا کراهت لري دا مکروه ده دا دعا بده ده دا لیکلی دی وېدا زکه بده دعا ده چې دا د يهوديانو او د مجوسیانو سره د کی مشابهت ده اغه دا غختل چې زما عمر دی ډیر شي زر کال دی شي لس زر کال دی زما عمر شي نو ته چې چاته رسېو چې الله دی عمر ډیر کا نو ادا دا غی سر پا دی خبر که مشابهت دیر دیو جنه دغا سی دعا کول صحیح ندی خانو سا دعا بکوا زاد المعاد کی دا دی پا بارا کی پورا تفصیل ابن قیم رحمت اللہ علی ذکر کرده دی بیازان لاغو گو رئی وی کچا تا دعا کینو بیاد سی دعا وطوکا اطوال اللہ بقاءک علا طواعته غالبا دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت دی خواغذی که بیاو گو رئی حوالا میر طویل اطوال اللہ بقاءک علا طواعته الله دی عمر ډیر کا بخپل طاعت باندې یعنی الله دی له خپل تابعداري د پاره ډیر عمر درکو د سویل بیا په کار دی الله دی ژوندې دغه خپل دین د خدمت د پاره د سې دعا وکا خو د سې چې الله دی عمر اوګت کا عمر اوګت کا چې کومه به دینی کې وسدا کوا نه نه الله دی له دین د خدمت د پاره ډیر عمر درکې د سې لفظ اطوال الله بقاك على طاعته الله دی له خپل تابعداري د پاره عمر درکې زاد المعاد کی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دغه وضاحت ذکر کړی دی بیا غزان لکتل شي نو لتجدنهم احرص الناس على حیاه الله تعالی وی دیو مرګ دزان د پاره نه غواړي دا خو د دنیا د ژوند ډیر زیات حرسناک دی اسی وی خپل پوج ته چي د دینه به غر جوړ کړی وای دا چره کمانډوان دی او دا پلانې دی او دغه چره ډیره دغه کارنامې ذکر کړي د دې کارنامه معلوم دي دا خو په دې دنیوي ژوند باندې دا ډیر زیات مغرور دي او ډیر پر دنیوي ژوند پسې خودي ګرځي چې شرط ده په یو سوړه کې پټ شوی وي چې ما دا عمر یو ورځ زیات شوی وي شرط نو اسی الله تعالی وایي چې دیو باندې بده کېږي نه دا ډیر پالتو خلق دي والله بصیر بما يعملون او الله تعالی لیدون کې دي هغه عملون لر چې دی کوي دیو چې کوم اعمال کوي الله تعالی وایي زغینما الله رب العالمین دی زمونږ استاد او اعمال نیک او الله رب العالمین دی مونږ او تاسو له د خپل د دین د تابعداري د پاره او د خپل دین د ذکر او د غي د خودنې د پاره او د خپل قانون او د نظام د خدمت د پاره دی الله تعالی مونږ او تاسو عمر راکی دا سي اسي عمر چې رسل کال او 200 کال شو چې اسي سره په سره ډوړی خوري او بس زیو د کی او سملی په دې عمر باندې سش کې په دې عمر خود چار پایانو دی الله دې دغه عمر نه مونږ او تاسو بچو ساتي